NPO Radio 1. 7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Avro Tros tekent officieel protest aan bij de organisatie van het Songfestival EBU vanwege de gang van zaken rond de diskwalificatie van Joost Klein. Dat heeft directeur Zimmerman gezegd bij 1 Vandaag. De artiest maakte kort na zijn optreden in de halve finale van het Eurovisie Songfestival een dreigende beweging naar een cameravrouw, omdat hij tegen de afspraken in werd gefilmd, zegt de omroep. Klein heeft de cameravrouw niet aangeraakt. Het incident was aanleiding om Joost Klein te disqualificeren. Avro Tros zegt dat er uitgebreid is overlegd met de EBU en dat er verschillende oplossingen zijn aangedragen, maar de EBU bleef bij zijn besluit. De omroep noemt de maatregel buiten proportie. Zwemles is zo duur geworden dat steeds meer ouders het niet meer kunnen betalen. Daardoor leren steeds meer minder kinderen zwemmen, zeggen experts bij Nieuwsuur. Zwemlessen zijn sinds 2018 bijna 30% duurder geworden. Een A-diploma halen kost ouders nu ruim €700 per kind. En dat komt onder meer door sterk gestegen energie- en personeelskosten. Daardoor hebben nu meer dan 2 keer zoveel kinderen geen zwemdiploma als 4 jaar geleden. Experts zijn bang dat daardoor meer kinderen kunnen verdrinken omdat ze niet kunnen zwemmen. Palestijnen verlaten massaal de stad Rafah na een oproep vanochtend van het Israëlische leger om het oosten van de stad te verlaten. Ook in de rest van de stad hebben bewoners hun spullen gepakt en zijn vertrokken. Israël beschouwt Rafah als het laatste bolwerk van Hamas. Of er een groot offensief op handen is, is niet duidelijk. En de voetbalsters van FC Twente zijn voor de 9e keer in 14 jaar landskampioen. Door een 2-0 zege in Enschede op Telstar bleef Twente de kampioen van vorig jaar Ajax 2 punten voor. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen weer vrij zonnig en droog. Met een matige zuidoostelijke wind wordt het 22 tot 26 graden. Na het weekend een stuk wisselvalliger en geleidelijk minder warm. Dit was het NOS Journaal. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Oh. Festival voor opera, music, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1. Pound. Scherpslijpers. Sam Hagens. Goedenavond, welkom bij Pound. Fijn dat u luistert. We zoeken in Scherpslijpers de randjes van het nieuws op met vandaag. De formerende partijen zouden vanavond dooronderhandelen, maar ze kwamen iets voor 6 uur al naar buiten. Ze verschenen niet voor de camera's, maar achter de schermen laat ze het afgelopen uur gelukkig wel dingen los. Ik bespreek het zo meteen met Tonnet van Dijk van HP De Tijd. De vraag aan de informateurs was gisteravond: hoe heilig is die deadline van 15 mei eigenlijk? 15 mei is 15 mei. 23:59.59. Ja. Deze twee protestanten zijn heel erg van de heiligheid van die datum. Ja. Ja. De UvA meldt vanmiddag voor 1,5 miljoen euro aan schade na de pro-Palestina-demonstraties van afgelopen week. Sarah Bakker van PoNieuws is hier over het werk als journalist. Hoe is het als dat onmogelijk wordt gemaakt? Martijntje Smits is filosoof en moeder van een van de studenten en nam het deze week op voor de demonstranten. Maar eerst het Songfestival natuurlijk. Niemand had het van tevoren bedacht, maar het is toch echt gebeurd. Joost Klein is gedisqualificeerd van het Eurovisie Songfestival. Hij mag niet meedoen met de finale. Ongeveer een uur geleden vond de persconferentie van Avro Tros plaats. En dit is wat directeur Taco Timmerman zei. Er heeft afgelopen donderdag, na de tweede halve finale, een incident plaatsgevonden. Ondanks de gemaakte afspraken dat Joost niet gefilmd zou worden, werd hij toch gefilmd. Bij het verlaten van het podium stond een cameravrouw hem op te wachten. En hij heeft die cameravrouw meerdere keren verzocht hem niet te filmen. Zij ging daar toch mee door en toen heeft hij een dreigende beweging gemaakt naar de camera. Zonder haar overigens aan te raken. Dat heeft vervolgens geleid tot een melding bij de Zweedse politie en bij de EBU. En de EBU heeft vervolgens besloten Joost te disqualificeren. Wij vinden die beslissing buitenproportioneel. Lambert de Bruin hier, journalist van 1Vandaag en onze songfestivaldeskundige van vanavond. Ja. Ja, het was eerst een klap, toen was het een bedreiging. Nu gaat het om een dreigende beweging naar een cameravrouw. Wat denk jij op dit moment? Nou, ik denk dat het niet zo heel veel voorstelt als ik de mensen zo hoor die erover vertellen en die met Joost hebben gepraat daarover. Er zou een cameravrouw hebben gestaan die hem gefilmd heeft naar dat allerlaatste moment van zijn optreden, waarin hij echt aan zijn ouders denkt. En dat is een heel emotioneel moment voor hem, waarbij hij echt er helemaal in zit. Ja. En dan komt hij het podium af en dan staan er mensen te filmen. En hij heeft al twee keer gevraagd aan die mevrouw: film me alsjeblieft niet. Dinsdag had hij dat al gevraagd. Donderdag was het weer. En ja, toch stond ze daar weer te filmen met een telefoon, dus niet eens met een officiële EBU-camera. Misschien dat het voor de socials was, dat weet ik verder niet. Maar hij heeft die telefoon naar beneden geduwd, zodat hij niet gefilmd werd. En dat is het. Dat is alles wat er gebeurd is. Een telefoon, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Dat is wat Cornald Maas vanavond zei. Oh, dat is wat Cornald Maas. Want jij zit hier nu niet als woordvoerder van Avro Tros, wat ik wel even benoemd hebben. Maar je bent wel echt als journalist zit je hier. Ja, ik zit als journalist, ja. Ik praat vrij uit. Tom, wat vind jij van het besluit van de EBU om hem niet mee te laten doen? Nou ja, als dit het is, dan vind ik dat heel erg overtrokken. Ik denk dat dan op een hele andere manier opgelost kunnen worden. Dat was veel wijzer geweest. Hij had excuses kunnen aanbieden voor die beweging die hij gemaakt heeft in dat moment. Maar dat is geen reden om iemand uit de finale van zo'n songfestival te halen, lijkt mij. Ja. Sarah, van een verslaggever van Poont had ik het niet verwacht. Maar je bent dus heel groot mega, fan, hè? Ja. Mega. Hoe gaat het met je? Ja, slecht. In zak en as? Ja, absoluut. Echt, wat een ravage. Nee, ik vind het echt heel erg. Dat meen ik echt. Ik baal echt. Het is ook heel erg. Ik had een blokjes kaas al gehaald voor vanavond. Ja. Oranje vlaggetjes, maar goed. En het is nog nooit eerder voorgekomen, hè, dat iemand zo laat in het hele festival, terwijl hij al één keer heeft opgetreden in de halve finale, dat hij wordt weggestuurd. Dat is echt ongekend. Dus dan denk je, er moet iets heel ergs gebeurd zijn en dan hoor je dit. Ja. Ik dacht zelf nog heel even vandaag, wat als hij nu vanavond wel mag meedoen, dan gaat hij misschien wel winnen. Dan krijgt hij misschien wel steun van heel veel landen. Ja. Maar het gaat toch niet door. We gaan het nieuws natuurlijk in de gaten houden, want dat ontwikkelt zich de hele dag door. Ja, we hebben de afgelopen dagen... ik heb niet geslapen. Jij hebt niet geslapen. Slapen. We hebben Aram Baden van RTL Boulevard de afgelopen dagen denk ik in elke uitzending gezien. Ja. De verslaggever der verslaggevers daar. En die gaan we straks ook nog even bellen. Heel goed. De grote deskundige. Maar Lambert, jij zit hier ook om het in de gaten te houden voor ons. Eerst gaan we het even hebben over de formatie. Toch ook best wel belangrijk. Pieter Omtzigt zei gisteravond Songfestival of niet. Zaterdag gaan de formatiegesprekken gewoon door. En dat is ook gebeurd. De vier partijen zaten vandaag weer met elkaar aan tafel. Het ging onder andere over asiel en migratie. En wat dan wel van belang is rond 4:30 vanmiddag was het bericht: ze gaan pauze nemen, ze gaan straks dineren en dan gaan ze daarna door onderhandelen. Maar wat gebeurde er even voor 6:00? Geert Wilders van de PVV en Leon de Jong, zijn secondant, die kwamen ineens naar buiten, zeiden ook niks voor de camera's. De andere onderhandelaars zijn het uur daarna naar buiten gekomen, hebben ook helemaal niks losgelaten. Gelukkig zit ik hier met Ton en Van Dijk. Fijn dat je er bent, Tom. En we hebben het afgelopen half uur zijn we als een soort journalistiek duo te werk gegaan. We hebben als een gek zitten bellen. Zoveel mogelijk onderhandelaars aan de telefoon gehaald. En het gevoel wat we daaraan overhouden is niet echt goed, hè? Nou ja, het gaat heel moeilijk. En dat is ook, als je vandaag de kranten las bijvoorbeeld, je ziet ook nergens dat er op dit moment heel veel uitlekt uit die formatie. Dus dat betekent echt dat het er nu toe doet. Dus er is echt een soort besef van, ja, we moeten er voor de 15e uitkomen. En ze waren inderdaad van plan vanavond door te gaan. Want morgen, hebben ze gezegd, is het moederdag. En dat vinden wij heel belangrijk. Dus dan doen we niks. En dat ze nu zijn gestopt, ja, dat wijst er toch op dat het heel moeizaam gaat. En dat het eigenlijk besloten is om even een time-out te nemen, omdat het te moeilijk was om door te gaan. Ja, wat we ervan horen is dat er zijn stappen gezet. Ja, kijk, we hebben deze hele week eigenlijk telkens als die formatie was afgerond gebeld, dan in de avond van ja, hoe is het gegaan? Telkens was eigenlijk hetzelfde verhaal. Er worden stappen gezet. Het is een soort trechter waar we in terechtkomen. De pijnpunten worden nu duidelijk. Vandaag was het verhaal, ja, er zijn stappen gezet, maar het ging extreem moeizaam tot het moment dat het echt niet meer ging en dat ze hebben besloten, we kunnen nu maar beter stoppen met onderhandelen. Ja, maar even, de informatie is ook dat ze maandagochtend wel weer verder gaan. Dus het is niet zo dat de berichten nu zijn dat de formatie geklapt is. Dat is niet zo. Maar het gaat wel heel erg moeilijk en zo moeilijk dat ze dus vanavond niet meer om de tafel zitten. Maar en wat gaat er dan zo moeilijk? Ze willen de details over op welke punten willen ze niet prijsgeven. Maar welke mensen daar wel over? Of niet? Hoe bedoel je? De details om prijs geven. Die dwars liggen. Nee. Ja, nee, maar het zijn natuurlijk mensen die met elkaar aan de tafel zitten. Kijk, er zijn vier mensen. Laten we zeggen, Caroline van der Plas, die heeft zelf gezegd dat ze niet zo heel goed kan rekenen. Maar die is van het grote gebaar en die neemt het op voor het volk. Dan heb je Wilders, die heeft 20 jaar lang een bepaalde toon gehad. En die heeft heel veel ingeleverd. Maar die moet nu in deze 3 dagen wel iets gaan binnenhalen. Waardoor duidelijk wordt dat al die mensen die op hem gestemd hebben ook iets krijgen. En daar zit dan een econometrist bij, die het liefst alles tot achter de komma zeker wil weten en financieel deugdelijk beleid wil voeren. En de VVD zit daarbij, die denkt, ja, we willen dit eigenlijk helemaal niet, maar nieuwe verkiezingen is voor ons ook heel slecht. Ja. Nou ja, en die combinatie van factoren en grote oneenigheid op de onderwerpen zelf leidt ertoe dat het natuurlijk heel moeilijk gaat. Maar ik denk bijvoorbeeld ook, ze hebben de afgelopen dagen hele lange dagen gemaakt. En het is bekend van iemand als Pieter Omtzigt dat hij daar niet zo goed tegen kan. Het is iemand die heeft even wat lucht nodig en even ruimte nodig om na te denken en te reflecteren. En dat zou ook goed de reden kunnen zijn waarom ze vanavond hebben gezegd, we gaan eventjes een stap terug doen. Want als we nu doorgaan, blazen we de boel op. Ja, het lastige is, de mensen die we dan spreken, onderhandelaars die aan de tafel zitten, die blijven vaag. Want ze willen toch nog een poging doen komende maandag. Dus er worden niet concrete punten op tafel gelegd van, nou, op dit punt ging het mis, op dat punt ging het mis. Maar er werd wel weer gewezen door meerdere bronnen naar Pieter Omtzigt dat het moeizaam ging en dat hij moeite heeft met kiezen. Zullen we even luisteren naar Pieter Omtzigt gisteravond? Toen kreeg ik eigenlijk wel weer een best wel goed gevoel toen ik naar hem luisterde. Hoe staat het eigenlijk inmiddels met het vertrouwen? De sfeer was goed vandaag. Nou, de sfeer was goed, maar het vertrouwen tussen de vier partijen, is die ook zo goed? Ik denk dat het vertrouwen iets aan het groeien is, ja. Iets aan het groeien? Ja, het is wat beter dan het wel eens geweest is, ja. Klinkt toch zuinigjes voor vier partijen die op het punt zouden moeten staan. Ja, maar ik bedoel, dat klopt, maar het is al heel wat dat we niet over elkaar tweeten, dat we gewoon vriendelijk naar buiten lopen met elkaar. Dus de verhoudingen zijn gewoon ergens genormaliseerd. Sarah Bakker van ProNews, je loopt de hele week ook rond in Den Haag. Hoe luister jij hiernaar? Ah, niet de hele week. Ja, ik vind het wel iets treurigs hebben eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk. Waarom? Nou, het is bijna 15 mei. Deze mensen zitten nu al heel lang met elkaar om tafel. En dat Pieter Omtzigt dan zegt van, nou, ik vind het toch al heel iets dat we niet over elkaar twitteren. Ja. Ja. Jezus, ik kreeg wel een kneuzenkermis, zou je er bijna van zeggen, toch? Ja, toch? Of is dat te ver? Nee, gaat ze zijn het te al ver, een half jaar bezig. Een half jaar gaat het al ontzettend moeizaam. En dan gaat het nu vandaag weer ontzettend moeizaam. Ja. Ik word er ook wel een beetje moe van. Ja. Maar wat we ons wel moeten realiseren is dat het ook op dit moment het Zwarte Pietenspel is. Hè? Dus we zitten heel dicht bij die deadline. Want jij zei net, ja, Pieter Omtzigt. Er wordt naar Pieter Omtzigt gewezen. Ja, het kan heel goed zijn dat ook anderen een bepaalde rol hebben gespeeld vandaag. En dat het misschien allemaal niet zo lekker gelopen is. Van het NSC wordt ook gezegd dat het ook bij anderen ligt. Ja. Bij wie dan? Nou ja, de andere mensen aan tafel. En, ja. En dat kan ook heel goed. Want kijk, iedereen is zich natuurlijk aan het voorbereiden op of het wordt wat. Maar het kan ook niks worden. En dan moeten we het uitleggen. Ja. En degene die dat het slechtste kan uitleggen, of de slechtste reden heeft, of de zwarte piet van de andere krijgt, ja, die heeft een probleem als er nieuwe verkiezingen komen. En dat zal natuurlijk door een Wilders bijvoorbeeld heel hard worden uitgespeeld. Ik verwacht ook door BBB. Hè, dus stel dat Pieter Omtzigt zich heel streng opstelt of uiteindelijk toch breekt. Ja, dan wordt het heel hard gespeeld natuurlijk. Ik wil nog één ander ding eruit pikken. Want we hebben natuurlijk begin van de week Guidi Markushauer voorbij zien komen met het concept hoofdlijnenakkoord. Konden we van alles op lezen. Het strengste asielbeleid ooit. Maar wat ik ook heel interessant vond, waren zijn aantekeningen op het briefje. Bovenop had hij geschreven: geel is VVD verkiezingsprogramma, blauw is nieuw, oranje is katshuis. Met name dat laatste vind ik interessant. Katshuis, ze hebben de afgelopen week helemaal niet op het katshuis gezeten. Hij is blijkbaar met een marker door dat verkiezingsprogramma of door het akkoord gegaan. En heeft toen aangegeven, dit moet later uitgewerkt worden, wat ik er dan van begrijp, in het katshuis, door het kabinet, wat er dan straks komt te zitten. Dus er moeten plannen nog verder uitgewerkt worden door het kabinet. Dat is ook al aangekondigd. Maar als je het hebt over die vier karakters, Ton, hoe die met elkaar ook omgaan nu, hoe ze zometeen vanuit de Tweede Kamer ook moeten gaan regeren. Hoe gaat dat gebeuren? Wat gaat daar gebeuren? Nou ja, je zegt het zelf al. Als ze eruit komen, de 15e, hè, stel dat het toch gaat lukken, dan komt de volgende fase. Namelijk, dan moet er door een onafhankelijk premier of iemand die is aangewezen en een extra parlementair kabinet, dus allemaal ministers die op afstand staan, die moeten dan zelf eigenlijk dat hoofdlijnenakkoord gaan uitwerken in allerlei concrete voorstellen. Nou, die gaan dan naar de Kamer. Maar de verschillen van inzicht zijn zo groot dat er dan natuurlijk heel snel wisselende meerderheden gaan staan. En daar zijn ze nu een heel erg groot voorstander van. Maar het zou heel goed kunnen dat als Wilders er dan achterkomt, dat er steeds wisselende meerderheden ontstaan voor dingen die hij niet wil en de dingen die hij wel wil, ook daartegen. Ja, dan zou het heel goed kunnen dat er heel snel de chagrijn ontstaat. Zo van, ja, wat heb ik hier aan? Ik heb een kat in een zak gekocht eigenlijk. Dus de tweede fase, namelijk dat kabinet en hoe dat dan gaat functioneren, is minstens zo fragiel en interessant als wat er nu gebeurt. Ja. Jij hebt de afgelopen weken, begreep ik van jou, ook veel gepraat met mensen vanuit NSC. Dus bij de fractie, bij de top. Nou, zit daar ik zeg nooit met wie ik gepraat heb. Nee, okay, dat zeg jij niet. Nou, nee. Dat zeg ik nu dan. Maar dat vul ik voor jou in. Ik weet dat helemaal niet. Met wie jij precies hebt gesproken. Nee. Maar hoeveel twijfel zit daar bij NSC op dit moment? Nou ja, kijk, in mijn optiek is het ook logisch. Kijk, Pieter Omtzigt, die heeft zijn hele geschiedenis achter de rug bij het CDA. Heeft hij 20 jaar lang eigenlijk geroepen en gedaan en voor zijn gevoel niet gehoord. Dat is geëindigd in een drama. En dan begint hij zijn eigen partij. En dan denkt hij, nu kan ik eindelijk mijn stempel drukken op hoe ik denk dat het moet. En dat is op een hele serieuze manier tot achter de komma alles goed uitgerekend, gebalanceerd, over nagedacht, nog een keer over nagedacht, heroverwogen. En dan komt hij uitgerekend, hij in een politieke constellatie terecht, waarin hij met Wilders moet gaan praten. De man die eigenlijk het tegenovergestelde heeft gedaan van wat hij heeft gedaan, namelijk heel populistisch, grote gebaren. En Caroline van der Plas, natuurlijk een ontzettend goede politica, maar ook een heel ander type. Ja, en dat is het tragiek van Omtzigt, dat hij nu om de tafel zit met partijen die eigenlijk geen bestuurservaring hebben, die op een hele andere manier naar dingen kijken. Dus die zeggen gewoon, ja, we gaan het eigen risico in de zorg afschaffen. En als dan Omtzigt zegt, ja, maar dat kost zoveel miljard en waar halen we dat vandaan? Dan zeggen ze, ja, maar je moet ook kijken wat het oplevert. Ja, maar hoeveel levert dat op dan? Ja, dat weten we niet. Maar wat had Omtzigt dan verwacht toen hij zijn partij oprichtte? Want hij wist toch dat die gevestigde partijen allemaal geen stemmen zouden halen. Nou ja, het is een unieke situatie natuurlijk nu in de politiek. En uitgerekend op dat moment is hij dus met zijn partij doorgebroken. Dat is ook weer geen toeval. Want ja, als het niet zo was geweest, had hij ook die stemmen niet gekregen. Alleen, hij is natuurlijk wel van de degelijkheid en van de cijfers en de onderbouwing en van de voorzichtigheid. Ja, en als je dan met mensen om de tafel zit die nu zoiets hebben en nu gaan we het radicaal anders doen. Ja, dat is ook wel een soort tragische situatie. Maar ik denk, kijk, de meeste partijen die aan tafel zitten, die denken van, ja, er moeten geen verkiezingen komen. Tenminste, de VVD denkt dat. Van, want stel je voor, als er verkiezingen komen, worden wij gehalveerd. Ja. Wilders denkt, nou, misschien moeten er wel verkiezingen komen, want ik sta op 50 zetels in de peilingen. En dan denken mensen ook dat Omtzigt ook zo denkt. Maar mijn taxatie is dat hij, stel dat er weer verkiezingen zouden komen en hij heeft nu 20 zetels en zou teruggaan naar 5 zetels, dat hem niks uitmaakt. Dat komt, daar voelt hij zich eigenlijk misschien wel prettig bij. Ondanks het feit dat hij dan 15 mensen achter zich moet laten. Die ja, nu dat zal hij heel vervelend zijn. Vinden. Maar om met 5 zetels in de Kamer te zitten, dat zou hij nog steeds prima vinden. En dat betekent dus dat aan zijn kant die rationaliteit van we moeten eruit komen. Want stel je voor dat er verkiezingen komen, in mijn optiek niet bestaat. Ja, ik heb net even op Twitter gezet, slecht nieuws vanuit de formatie. Het is ook maar net aan wie het vraagt of het slecht nieuws is. Martijntje Smits, we gaan het hier hebben zometeen over de demonstraties in Amsterdam. Je bent filosoof, heb het deze week ook opgenomen voor die studenten. Ik kan me voorstellen dat jij misschien wel de vlag uithangt als deze formatie mislukt. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik heb niet bepaald grote sympathie voor een heel rechts kabinet. Maar ik vind het wel treurig dat we zo lang geen kabinet hebben. En dat ook het demissionaire kabinet eigenlijk ook zoveel doet. Wat volgens mij niet allemaal mag doen op dit moment. Dus ik vind het heel somber dat we niet daaruit komen. Durf dus jij... beter wel een kabinet, maar liever... Dus, maar ik zit inderdaad... Het alternatief is ook niet duidelijk. Nee, klopt. Over links wordt moeilijk, verkiezingen worden ook moeilijk. Sarah Bakker van Ponius, kun jij voorspellen wat hier gebeurt? Wat er gaat gebeuren volgende week met de formatie? Ja, dag. Nee, geen idee. Nee, ik heb geen idee. Ik denk dat ze er wel uiteindelijk uit gaan komen. Dat denk ik. Ik denk het eigenlijk ook, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ga van de een op de andere. Het gaat alle kanten op. Ja, het is ik net een songfestival af en toe. Hè? Het zijn hele emotionele mensen. Dat is een feit. Maar ik denk dat het een heel instabiel kabinet wordt. Dus dat het ook binnen de kortste keren geklapt zal zijn. Ook als ze eenmaal op gang zijn. Dus ik ben echt somber hierover. Dat zou heel goed kunnen. En ik zou willen dat de oppositie echt oppositie voert. Maar, ja. Dat gaan we zien. NPO Radio 1. Pound. Scherpslijpers met Sam Hagens. 1,5 miljoen euro schade werd vandaag bekendgemaakt. Ammoniak naar agenten gegooid. Bakstenen uit de grond. Het was wat deze week in Amsterdam. Sarah Bakker van Ponius, je was op dat Roeterseiland begin van de week. Heb je het allemaal verwerkt met je psycholoog? Ja, ik zei het. Hè, want iemand zei, ik vind je een heel onaardig mens. Ik zeg, oh, je vindt mij onaardig. Nou, ik ga volgende week weer naar de psych, dus ik bespreek het daar wel. Nee, ik ga morgen, dus, of overmorgen. Dus dan bespreek ik het even met haar. Ja, nee, ik moet om heel eerlijk zijn, ik begin nu met een grapje. En ik vind het ook wel fijn dat ik er weer een beetje om kan lachen. Maar ik heb er echt de hele week extreem slecht van geslapen, als ik heel eerlijk ben. Echt waar? Ja, ik ben er maandag en dinsdag ben ik er geweest. En de nasleep daarvan is wel heel heftig geweest. Van alle kanten kan ik me voorstellen. Jij hebt dat waarschijnlijk ook gehad toen je het op hebt genomen voor je zoon. Dat je dan ook... Iedereen is zo heftig in deze tijd door social media... Ik heb heel veel bedreigingen gekregen. Kankerhoer, kankerzionist. Ik zat op de scooter naar huis, kreeg een flesje water naar mijn hoofd gegooid. Ook maar je, sorry, jonge maar mannen je, die naar me toe komen. Na het werk, dus toen je ja, klaar ja, gewoon was... Tijdens een kopje koffie halen. Ja. Werd je herkend toen je op de scooter zat? Ja. En iemand gooit een flesje water naar je? Ja. Ja. Wat denk je dan? Dit echt doodeng. Omdat dan springen echt tranen in je ogen. Werkt, omdat je voor Ponius werkt, gebeurt dat dan? Nou, dat gaat misschien een beetje te ver. Maar na aanleiding van de dingen van maandag en dinsdag... ben je nogal gauw een, in hun woorden, kankerzionist. Of hoer. Wat je ook leuk vindt. Dus dat is vrij heftig. En ik moet zeggen, ik heb daar echt wel heel erg mee gezeten. Ja. Ja, maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Je bent 23. Ja. Ik heb je reportages gezien deze week. Ik vond dat je het heel goed deed. Maar thanks. Dit is wel heel heftig om mee te maken. Laten we ook eventjes luisteren naar hoe dat ging. Hallo, mevrouw. U bent niet hier gewenst. Helemaal okay, niet maar door dat niemand. Is niet erg. En wij verzoeken om zo vriendelijk weg te gaan. Als je dat niet wil doen... Dan? Okay. Ja, dan als wat? Dat... Als ik dat niet wil doen, dan wat? Dan hebben we een andere oplossing daarvoor. Oké, wat is daar de oplossing voor? Is dat een dreigement? Want dan bel ik nu de politie. Dat mag u doen. Ze zijn eigenlijk daar zo, dus je mag even naar de politie. Oké, is goed. Dan ga ik nu naar de politie toe. Ja, oké. Okay. Prima, ga ik naar de politie. Tot zo. Jesus Lord. Doe chill, jongens. Niemand heeft je letterlijk gedreigd. Maar je zegt letterlijk, als je niet vrijwillig weg wil, maar wat is dan die andere oplossing? Dat hoeft u niet te weten. Dat hoef ik niet te weten? Nee. Ja, maar mevrouw, met jou kan ik een normaal redelijk gesprek voeren. Nee, maar ik ben echt niet in een gesprek met jou. Ja, maar wie is we? Wie is we? Wie is we? Ja, je maakt er een grap over. Ik neem het mee naar mijn psych. Maar ja. Ja, ik kan me eigenlijk best wel voorstellen. Ja. Nee. Nou begin je weer te lachen. Ja. Nee, omdat je moet jezelf ook niet te serieus nemen. En ik waan ook echt niet de illusie dat ik... dat wat ik meemaak, dat dat erger is dan mensen die in het Midden-Oosten dingen meemaken. Want dat krijg je dan ook weer over je heen. Van, stel je niet zo aan, kijk naar wat er in Gaza gebeurt. Dus, wat ik me wel afvraag, want kijk, je monteert zo'n reportage. We zien natuurlijk niet wat daarvoor gebeurt. Was het toen jij daar aankwam gelijk de spanning om te snijden? Ja. Of was jij ook vervelend tegen deze mensen? Nee, dit was gelukkig dat mijn cameravrouw meteen de camera heeft aangezet. We hebben niet eens de tijd gehad om tegen elkaar te zeggen, hey, staat de camera aan. Ik kwam aanlopen en het begon meteen, instant. En als iemand tegen mij zegt, ik wil niet praten, dan hoef je niet met mij te praten. Nee is nee, dan ga ik weer weg. Tenzij je de plopkapper probeert af te halen of wat dan ook. Maar nee, echt hand op mijn hart. Nee, ik ben niet zelf vervelend geweest. Ton, hoe luister jij naar dit fragment? Nou ja, ik vind dat zij dat ontzettend goed deed. Ik heb dat allemaal gezien. Maar ik zag wel dat je op een gegeven moment je plopkap er inderdaad afgehaald had. En het nog een keer probeerde. Ja. Dus dat geeft al aan dat je eigenlijk dat er dus wordt gestreden voor een bepaald ideaal. Wat ik heel goed begrijp, trouwens. Maar dat daar een soort intolerantie in zit, in die strijd. Of in dat uiting van dat ideaal. Ja, die eigenlijk in de Nederlandse verhoudingen gewoon onacceptabel is. Martijntje Smits, jouw zoon zit in de studentenraad van de UvA. Je hebt deze week je ook uitgesproken op Twitter, het voor hem opgenomen. Daar willen we natuurlijk ook meer over weten, van wat jouw gedachten daarbij waren. Maar als je luistert naar wat Sarah hier is overkomen, wat denk jij dan? Nou, ik heb vooral vragen, want ik denk van wie waren dat die jou wegstuurden? Waren dat mensen van de organisatie? Of, want ik vind het inderdaad niet acceptabel dat je... You name it. Dus ze mogen natuurlijk weigeren om met je te spreken, maar ze kunnen je niet wegsturen, want de pers is ook vrij. Dus de demonstratievrijheid waar ze voor zijn, dan moeten ze ook voor de persvrijheid opkomen. Maar ik zie het wel als onhandig, vooral ook. Dus niet als een uiting van wat zeg maar de organisatie... Waar de organisatie van deze demonstratie. Onhandig lijkt me een beetje een understatement hier. Nou ja, ik zie hier studenten, of het waren waarschijnlijk studenten, die bang zijn dat ze negatief geframed worden door een kanaal wat ze niet. Waarvan ze denken dat het ze niet gunstig gezind is. Maar wat ik ervan begrijp is dat ik ga ze niet verdedigen. Nee. Dus, maar ik zie het wel dus als zeg maar mensen die niet weten dat je dat beter niet kan doen, dat het een slecht beeld geeft. Het lijkt er wel op dat Sarah niet eens de kans heeft gekregen om vragen te stellen, maar dat ze bij voorbaat al niet welkom was. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, het lijkt niet zo, dat is zo. Ja, ja ik denk dat die studenten hier onderling beter over hadden moeten hebben wat de code moest zijn en die dan strak moeten handhaven. Ik heb gisteren ook dat spoeddebat in de gemeenteraad gevolgd. Daarin werd ook duidelijk van het was moeilijk om contact te hebben met de organisatie van deze studenten. Dat ging eigenlijk niet. Jij hebt het van de andere kant meegemaakt. Om te beginnen wil ik ook wel benoemen van fijn dat je er bent. Mm-hmm. Want het is in de media deze week nogal wel gebleken dat het perspectief van studenten. Het is moeilijk om mensen te spreken. Nou, dat hebben we met Sarah natuurlijk ook meegemaakt. Is er iets misgegaan in die organisatie van die studenten? Ik wil allereerst zeggen dat ik er dus niet bij was. Dus het echt uit de kranten en uit de tweede linie heb. En direct van mijn zoon. Hij zit in de studentenraad. Ik vind dat er op een heel belangrijk moment vanuit de BNW van Amsterdam en vanuit het CVB, dus het college van bestuur van de UvA, iets mis is gegaan. En dat is maandagnacht toen de ME wat mij betreft veel te disproportioneel heeft ingegrepen in de bezetting. Die tot dan volgens mijn informatie vreedzaam was met een incident van wat hooligans genoemd werden die fakkels gooiden, maar dit kwam van buiten en dat de politie de studenten juist tegen moeten beschermen. Want op dat moment waren ze in mijn optiek volkomen legaal bezig met een bezetting, zoals ik die uit mijn eigen studententijd ook meerdere malen heb meegemaakt. Ik moet dat even heel precies uitleggen wat er is gebeurd. Want er is een demonstratie daar geweest. Mm-hmm. Ze hebben een kampement opgericht. Er is inderdaad een groep. Ja, ze zijn tegendemonstranten. Volgens Halsema kun je ze geen tegendemonstranten noemen. Maar er zijn of relschoppers. Die zijn er naartoe gekomen. Hebben vuurwerk in die groep gegooid. Daar werd het grimmig van. Maar Femke Halsema heeft het gisteren heel duidelijk uitgelegd in het debat. Het was uiteindelijk onveilig. De sfeer was grimmig, er zijn barricades opgeworpen. Zij heeft nog voorgesteld aan de student van jongens, haal die barricades weg, dan mogen jullie gewoon hier de hele nacht blijven. Mm-hmm. Waarom vind je het dan onterecht dat er is ingegrepen? Ja, kijk, er is altijd een grijs gebied bij het demonstratierecht. Hè, waar uiteindelijk ook de rechter kan toetsen of het nog wel net niet kan. Zo de boeren, denk aan de boerendemonstraties, daar was ook een grijs gebied. Maar ik denk dat hier de studenten heel dicht aan de witte kant van het grijze gebied nog zaten. Dus het begrip veiligheid wordt natuurlijk heel gemakkelijk in de strijd geworpen. Daar doet BMW dan een beroep op. Terwijl er heel veel soorten veiligheid hier zijn. Het gaat om wiens veiligheid gaat het. De studenten hebben gewoon recht om te bezetten en te demonstreren op de tijd en plaats die ze uitkomt. En met de restricties die de wet biedt van gezondheid en blokkades van een verkeerswegen mag niet, eigenlijk niet. En als er wanordelijkheden zijn, maar dat laatste begrip is natuurlijk de vraag. Ja, maar barricades opwerpen, de lagen in de dakgoten, bakstenen klaar, er is ammoniak later. Ja, dit is later. Ik wil het even over maandagnacht hebben, want daarom is het een heel belangrijk. Die barricades zijn opgeworpen met de spullen die van bouwplaatsen zijn gehaald, die uit tuinen van mensen zijn gehaald, met beelden uit de universiteit die de weg zijn gehaald. En die, mind you, al om 2:00 'smiddags werden gebouwd. Hè? Dus die zijn er niet pas gekomen, want ik stond er letterlijk op het moment dat die eerste barricade werd gebouwd. Die zijn niet naar aanleiding van die tegen demonstranten gebouwd, die waren al in de maak. Ja, ik denk niet dat de barricades bouwen op zich verkeerd is. Maar het gaat om het moment dat escalatie plaatsvindt. En die vond ook echt plaats door de ME. En met dat moment moet je zo voorzichtig zijn. Want op het moment dat er geweld gebruikt wordt, krijgt de hele dynamiek, of er komt er een hele nieuwe dynamiek. De tragiek, die mensen zijn veel bozer. Dat was ook zo. Ik zie dus echt dat woensdag geëscaleerd is. Dat waren rellen. Laten we even luisteren naar wat Femke Halsema hierover zegt. Ja. Er wordt bij herhaling omgeroepen dat iedereen heeft te vertrekken. Dat daar een operatie van politie plaatsvindt en dat men zichzelf in veiligheid heeft te brengen. Dat men heeft te vertrekken. Dat wordt niet één keer omgeroepen, dat wordt bij herhaling omgeroepen. Op het moment dat je dan niet vertrekt, ja, dan loop je het risico om een klap te krijgen. Eens? Ja, dat klopt. Ik heb het over het moment dat er aangifte is gedaan door het CVB. Dus die maandagnacht. En dan nog had dus de BMW, dus in persoon ook van Femke Halsema, kunnen denken, we zien dit nog even aan. Het is zo belangrijk. Zij heeft dat dus voorgesteld. Hè? Ze heeft gezegd, haal de barricades weg. Dan mogen jullie hier gewoon de hele nacht blijven. Want uiteindelijk gaat het om de burgemeester, de driehoek met de officier van justitie en de politie, of er ingegrepen gaat worden. Ja. En ik wil ook memoreren dat het niet uit de lucht viel. Mijn zoon, daar weet ik het van, bij de Centrale Studentenraad zijn ze al sinds 7 oktober bezig met deze eis van dat de banden met Israëlische instituten van onderzoek en universiteiten worden verbroken. Maar sorry, sinds 7 oktober. Ja, 7 oktober heeft Hamas daar 2000 mensen vermoord in Israël. Ja, en dat noemt u uitgerekend als datum dat ze vanaf dat moment de banden willen verbreken met Israël. Het lijkt me toch eerder de gevolgen vanaf op het in moment Gaza. Dat bleek dat Israël op een hele disproportionele wijze dat gericht op zelfverdediging. Maar 7 oktober, de datum die u noemt, is een verspreking. Ja. Dus laten we daar niet verder op ingaan. Maar het gaat erom dat die demonstratie dus nodig werd op het moment dat vanuit de studentenraad gezien de middelen uitgeput waren van de dialoog. Ja. Je plaatste een tweet en daar is een hele hoop om te doen geweest. Als moeder van UvA-student wil ik een klacht indienen tegen het college van bestuur. U brengt de veiligheid van mijn zoon ernstig in gevaar nu u shovels, honden en knuppelende ME'ers afstuurt op vreedzame demonstranten. Er zijn vast veel andere ouders die zich erg ongerust maken. Snap je dat, dat er in die reacties toch ook wel vaak kwam van ja, misschien ligt er ook wel een verantwoordelijkheid bij de studenten? Er ligt een verantwoordelijkheid bij studenten, maar ik zie, zoals ik net zei, de verantwoordelijkheid voor de escalatie in de eerste plaats bij het college van bestuur. Die had veel terughoudender moeten zijn met deze aangifte. Die ook aangevochten werd door advocaten, omdat er geen sprake zou zijn van vredebreuk op dat moment. Jij zag dit bericht van Martijntje ook voorbij komen. Ton, even wat dacht je? Nou ja, ik dacht, je moet je zoon opvoeden. Kijk, dat jouw zoon voor de mensen in Gaza opkomt, vind ik geweldig. Dat pleit voor zijn opvoeding. Mm-hmm. Dat hij demonstreert en dat jij hem hebt geleerd om de vrijheid van meningsuiting te gebruiken in Nederland en dat hij daarbij ook de grenzen opzoekt, vind ik ook perfect. Dus heel goed. Maar je beroept je op het demonstratierecht en op de wet. Maar als het zover komt dat de driehoek besluit, om welke reden dan ook, en dat kan ook zijn de veiligheid van de studenten zelf. He, want als er van buitenaf rellen op afkomen of wat dan ook, om het te beëindigen en er wordt 3 keer gesommeerd, precies wat Halsema zei, dan is ook de wet in Nederland dat je dan vertrekt. En doe je dat niet, dan moet je niet verbaasd zijn dat je een klap krijgt van een ME'er. Dat is mijn standpunt. Ja, mijn zoon heeft trouwens geen klap gekregen, Maar zijn vrienden, dus de hele studentenraad schijnt bont en blauw te zijn. En ja, maar dan zijn ze dus niet weggegaan. Want de het is voorzitter drie keer... was niet in staat gisteren om de pers te woord te staan om die reden. Ja, maar dat ja. Nee, maar mag ik, daar wil ik wel meer over weten. Want waarom kon diegene de pers niet te woord staan? Die lag in het ziekenhuis of die was echt zwaar gewond? Of? Nou, niet zwaar gewond, maar hij was bont en blauw en ja. Ernstig geschokt en had twee nachten in de cel gezeten. Heb je het gevoel dat studenten dit anders hadden kunnen aanpakken op enig punt? Ik denk het niet uit de verhalen. En ze zijn echt ontzettend geschrokken. En ook het personeel is heel erg geschrokken van het geweld wat tegen ze gebruikt is. Maar hoe kun je daarvan schrikken als het aangekondigd wordt dat dat gaat gebeuren als je niet de orders opvolgt? Ik wil het even in perspectief zetten. Want er zijn er is een hele geschiedenis van bezettingen op universiteiten. Ik heb zelf, was ik in die tijd nog niet zo'n activist, maar ik heb ze wel meegemaakt, ook op de Universiteit Twente. En daar zag ik dat de bestuurders daar met wijsheid omgingen. Vaak duurde dat anderhalve week en dan gingen ze gewoon in een andere kamer vergaderen. En na anderhalve week soebatten trokken de studenten er weer uit. En dan hingen er wel af en toe gordijnen scheef en ze hadden de deuren gebarricadeerd. Er was al wat schade, maar het werd opgelost. En er was dialoog. En ik weet nu, dus dat is de informatie die ik heb, dat die dialoog niet mogelijk was. En vanuit dus de daar kant hebben, van de universiteit. Ja, en dus ik denk dus dat daar ook de bestuurders de zwaarste verantwoordelijkheid hebben in deze afweging. Vandaag hoe zorg je voor de-escalatie? Vandaag zijn er ook weer demonstraties in Amsterdam. Er is een protestmars bezig. Heb jij, Ton, een idee van hoe je kan voorkomen dat dit nog een keer dat dit zo uit de hand loopt zoals dat afgelopen week is gebeurd? Nou ja, nogmaals, ik begrijp dus waarom die studenten protesteren. Ik waardeer dat ook in die studenten, want ze hebben idealen en ze komen ergens voorop. Maar ik denk juist wat heel erg belangrijk is, dat de overheid en de college van bestuur juist heel snel een grens stelt. Want als je die grens heel snel stelt en mensen stoten hun neus, want de voorzitter heeft kennelijk twee nachten in de cel gezeten en is nu hevig geschokt. Nou, dat lijkt me heel goed, want dan weet hij de volgende keer dat hij niet op een metrohuisje moet gaan klimmen of hekken in de stad moet gaan verplaatsen. Studenten krijgen de foute les. Die krijgen hier de les alsof dat je dus problemen en conflicten niet met dialoog kunt oplossen. Dat is niet helemaal waar, toch? Dat hebben ook verschillende docenten, volgens mij in de NRC, geschreven gisteren. Ze zijn wel in gesprek gegaan met de UvA en die dialoog wordt dus nu alsnog gewoon gevoerd. Heb jij het idee dat die studentenraad, jouw zoon die daarin zit, dat ze nu verder gaan ook de komende tijd nog met demonstraties, dat dit door zal blijven gaan? Daar heeft mijn zoon geen uitspraak over gedaan. Okay. Ze hebben wel dus gisteren in een perscommuniqué aangegeven dat ze, het is een soort dat las ik als een soort motie van wantrouwen aan het college van bestuur. En ze willen dus dat het college van bestuur opstapt. Ja, maar ja, daar gaan zij niet over alleen. Nee, ze gaan er niet, maar ze hebben natuurlijk wel een zware stem. Dus ja, het is niet als het parlement. Het is het hoogste orgaan, maar dat is hun grote frustratie dat ze uiteindelijk het besluit niet kunnen nemen en het college van bestuur eigenlijk een soort autoritaire macht uiteindelijk is. Ze kunnen alleen maar adviseren. Ja, Sarah, heb jij het idee dat deze studenten verkeerd behandeld zijn? Door de burgemeester, door de politie, door instanties? Nee. Ik vind het wel natuurlijk heel vervelend altijd voor individuen. Hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat je heel erg bent geschrokken dat je klappen krijgt. Of dat je in de buurt daarvan staat. Dat begrijp ik echt heel oprecht heel erg goed. Dus emotioneel gezien begrijp ik het wel. Alleen, we leven in een rechtsstaat en dat zorgt ervoor dat demonstranten zo ver kunnen gaan dat ze gebouwen en wegen kunnen blokkeren. Dat ze de pers niet vrij hun werk kunnen laten doen. Een collega van mij die werd belaagd door 15 man. Kwam op hen af. En de politie stond erbij en keek ernaar. Die zegt, bel de pers voor. Ligt er maar, werd niets mee gedaan. Dus we leven in een rechtsstaat, dat kan dus. Dus demonstranten kunnen dat doen. En ook good for you, demonstreren ze groot recht. En ook de zaak waarvoor ze staan is super. Maar tegelijkertijd is de keerzijde daar wel van, dat als de politie drie keer zegt, move, als je dat dan niet doet, ja, dan zijn er consequenties. Sarah, jij vertelde net dat jij bedreigd werd. We hebben het ook gehoord daar in jouw reportages. Aan de andere kant, Martijntje, wat jij hebt meegemaakt naar jouw tweet. Jij bent ook bedreigd. Nou ja, ik liep die dag uit en ik opende mijn mailbox. En daar zaten allemaal verwensingen. En toen had ik nog niet eens gezien dat mijn tweet viraal was gegaan. En dat ik ook Dirk Boswijk en Frans Wijsglas en Caroline enzovoort allemaal gereageerd had. Maar ik kreeg inderdaad ook... De ernstigste verwensing was dat iemand hoopte dat mijn zoon werd doodgeslagen. En toen schrok ik eigenlijk zo dat ik, dat is voor mij voor het eerst. Ik weet dat het anderen vaker overkomt, maar toen heb ik melding gedaan. Want het, en wat deed dat met je? Nou, ik, ja, opeens werd het toch wel heel serieus en naar. Ik bedoel, het is echt intimidatie, zoiets. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ik wilde eigenlijk nog even op Sarah de vraag stellen. Van, dus ik zei, aan het begin had ik het over het grijze gebied, maar ik denk zelf aan de boerendemonstraties waar ik als Hagenaar twee keer mee geconfronteerd werd in oktober 2019. En toen, daarvan kun je zeggen, achteraf is dat ook heel veel gezegd, dat die boeren heel veel grenzen overschreden. En toen is er niet ingegrepen door de... dus die 16 oktober. Bij trekkers ingrijpen is wel iets ingewikkelder. Ja, natuurlijk. Precies, omdat dat natuurlijk... het is in het verleden gebeurd. Zijn ook boeren aangehouden van, uiteindelijk? Ja, in de tijd van dat Alders minister van Binnenlandse Zaken was, had hij wel gezorgd dat de trekkers niet Den Haag bereikten. Maar die trekkers gingen eigenlijk alle grenzen en regels over die de burgemeester ook had gesteld. En toen is niet gereden. Maar toen hadden ze heel veel sympathie van de bevolking, terwijl ze eigenlijk nog voor zichzelf opkwamen. Dus er zijn daar achteraf... is over gezegd toen dat in feite niet kon. En ik merk dat er nu zo'n dubbele maat is. Dus dezelfde mensen die nu allemaal heel boos zijn, die vonden toen het allemaal prima. Wie bedoel je? Nee. Nou ja, dezelfde, zeg maar, het is een bepaald kamp wat nu heel boos reageert op deze demonstratie. Welkom. Ja. Nou ja, ik kreeg van de politici in mijn Twitterbox, dat waren politici van CDA, zoals Caroline van VVD enzovoort. Maar, en dus het, ja, maar dan wil ik hier toch nog heel even nuanceren. En van het coronakamp, zeg maar, waar ik zelf trouwens ook heel erg boos was over de repressie van coronademonstranten. Maar dezelfde mensen, dus ik heb toen heel veel Twitter-contacten gekregen uit die hoek, die zijn nu weer heel boos over die studenten. Dus het is echt absoluut een dubbele maat. Maar dan wordt er ook gezegd van Caroline van der Plas nam destijds geen afstand van de boeren. Dat heeft ze wel gedaan. Het is ook voor mijn eigen camera gebeurd. Ze heeft er gewoon uitgebreid afstand van genomen en opgeroepen. En de boeren zijn toch ook bestraft, niet. Of niet? Ja. Zijn ook boeren bestraft, zijn ook boeren op. Later pas, later. Ja, ja. Maar goed, jij hoopt dat dit een revolutie in gang gaat zetten. Toch? In het beleid uiteindelijk. Ik hoop dat de studenten uiteraard binnen de grenzen van ons mooie demonstratierecht dat blijven doen. Maar ik hoop ook dat ze ruimte gegeven wordt. We moeten denken aan deze generatie. Dat zijn onze nieuwe... zijn de jonge mensen. Ja. En als ze dit leren, dat de samenleving werkt met geweld, met onderdrukking en repressie, dat is de verkeerde les. Daar valt natuurlijk nog wel over te discussiëren of dat echt zo is. Maar dat hebben we zojuist gedaan. Bedankt in ieder geval Martijntje Smits, filosoof, onderzoeker en ook moeder dus van een van de studenten die daar heeft gedemonstreerd deze week. NPO Radio 1, Bound. Scherpslijpers met Sam Hagens. Dan gaan we het weer hebben over het nieuws waar iedereen het vandaag over heeft. En de hele week natuurlijk over Joost Klein. Hij mag niet meer meedoen aan de finale van Eurovisie Songfestival vanavond. Het land is in rep en roer. Er werd vanavond zelfs een extra op één uitzending gemaakt tussen 7 en 8. Maar het Songfestival is achter een hek. Of luister vooral naar deze radio-uitzending, want we gaan het natuurlijk over hebben. Cornald Maas is zojuist gespot in Malmö en zo reageerde hij op onze disqualificatie. EBU neemt ook wel andere beslissingen, hè, die op een veel gevoeliger vlak liggen. Dat kan allemaal wel. En hier maken ze nu zo'n halszaak van voor een omroep die nog geen 3 jaar geleden op zo'n fantastische wijze het Songfestival heeft georganiseerd. Met een head of delegation die zich afgelopen jaren zo enorm heeft ingespannen voor alles wat Eurovision is. Ik zou bijna zeggen, fuck de EBU. Maar dat zeg ik nu ook. Oh, Cornald. Oh, hoe luister jij hiernaar, Lambert? Nou, hij is pislink. Dat kun je wel begrijpen. Ik blijf het toch gek vinden dat iemand die in die... hij zit in de commissie toch ook? Ja. En hij is commentator en hij is nu ook een soort van verslaggever. Maar hij hoort ook weer bij de Afrotros. Ja. Maar wel dubbele petten op uiteindelijk, toch? Of niet? Nou, hij zit in de selectiecommissie om de artiesten het nummer inderdaad uit te kiezen. En dan kun je stellen dat het gek is dat hij vervolgens ook commentaar gaat geven op diezelfde avond. Ja. Maar het is de omroep, de Afrotros die organiseert het, die dat doet. Dus ja, waarom niet, zou je ook kunnen zeggen. We schakelen even over naar Malmö. Naar onze songfestivalduider des vaderlands, Arend Baade. Hij is in Malmö. Hoor je het aan mijn stem? Ik zet mijn CNN-stem op, want hij staat daar, Arend, voor ons de afgelopen dagen. Hij switcht ineens van het leuke nieuws naar er is een hele hoop aan de hand. Wat is er, Arend, wat is er te vertellen? Wat is het laatste nieuws? Ja, dit is landsbelang, Sam. Ja. Dat doe je heel goed. Nee, het laatste nieuws is dat Afrotros een aanklacht gaat indienen tegen de EBU. Dat heeft zojuist de omroepdirecteur laten weten. En dat betekent dat ze zijn al, dat hoor je net aan Cornald, niet blij met de disqualificatie. Maar dat betekent ook dat ze het gaan aanvechten. Ja, dat is een soort mosterd naar de maaltijd hier. Want ik zit hier in het overvol perscentrum, waar over een kleine anderhalf uur de finale is van het Eurovisie Songfestival, waar Nederland gewoon gedisqualificeerd is. Dat is in 68 jaar nog nooit gebeurd bij een land. En daarom begrijp je ook wel, de Avrotros, een van die omroepen van die European Broadcasting Union, ja, dat zij verbolgen zijn. Want ja, wat is er nou precies gebeurd? En waarom zit Joost, ja, zit hij nu op die hotelkamer? Is zijn droom een nachtmerrie geworden? Is er nog een kans dat hij gaat optreden vandaag? Want als je hier tegenin gaat als omroep, kan hij alsnog doorgaan? Nee. Nee, het dat is al helemaal uitgesloten. Ja, het is zeg maar, oh, eigenlijk was het al bijzonder dat we nog mee hebben gedaan aan de vakjury show, als je het zo hoort. Gisteravond 50% van die punten vergeven. Toen hebben ze de halve finale clip ingestart van zijn optreden. Maar het kan niet meer. De televotinglijst is al aangepast. De EBO heeft die beslissing genomen. En is Nederland ligt eruit. Is er steun van andere landen? Want je kunt je ook voorstellen dat andere landen zeggen, nou, als het zo gaat met Joost, dan doen wij niet meer mee. Ja, was dat maar zo? Laat iedereen ons in de steek? Ja, nou ja, iedereen gaat uiteindelijk natuurlijk voor de winst en voor zijn eigen land. Dan willen ze natuurlijk toch dat die artiest gaat shinen. Maar onderling hier, iedereen komt naar ons toe wel van hoe kan dit schandalig? De EBU heeft ook de reacties onder de reactie van Instagram uitgezet. Omdat iedereen de EBU nu ja, echt zwart maakt, echt boos is. Ja, er gebeurt hier heel veel. Ierland, Bambi Tuck, your lover or your hater, eigenlijk is de non-binair persoon. Maar die heeft geweigerd om nog op te treden vanmiddag. Dat is wel opmerkelijk. Zij heeft gezegd, ik doe het niet. Ik ga niet op. Er is hier veel te veel aan de hand. Jullie hebben Joost eruit gegooid. Er is iets met Israël. Dus zeggen ze, doen het niet. Maar ik denk dat ze er vanavond gewoon staat. Zwitserland heeft ook de vlaggenparade niet gedaan. De EBU zit wel met de hand in het haar. Ja, want er was vanmiddag ook nog een crisisberaad van de EBU. Ook met andere landen. Of klopt dat niet? Ja, klopt. Nee, zeker. Martin Oosterdaal, de hoofd-CEO hier eigenlijk van het Songfestival, was niet bij de repetitie, omdat ze dus hierover vergaderen. Want ja, de EBU heeft natuurlijk, dat zijn allemaal omroepen die bij elkaar verenigd zijn. Die betalen allemaal geld voor de deelname aan het Songfestival. Ja, als je daar ruzie mee krijgt, wat in dit geval zo is, dan gaan er allerlei juridische loketten open. Dan worden er allemaal dingen gestart. Ja, daar zitten ze mee in hun maag. Want wat gaat er vanavond ook gebeuren met al die commentatoren? Al die mensen als Cornel, Jacqueline, de puntengevers. Ja, wat gaat Nicky de Jager zeggen? Ze zeggen wel, je mag niks zeggen. Maar ja, het is live televisie, dat maakt het zo spannend. 180 miljoen mensen die kijken. Aaron, ik geniet zo van jou altijd, als ik je hoor. En je zei, nou, ik minder nu hoor, want ik vind het echt wel echt. We hebben Duncan zien binnen in Tel Aviv, dat was mijn hoogtepunt. Dit is mijn dieptepunt. Maar de afgelopen dagen heeft, of in de afgelopen 24 uur, heeft Joost Klein 200.000 volgers erbij gekregen. Ik heb jouw Twitter ook op de voet gevolgd. Je had er 2 dagen geleden nog maar 6.000. Je gaat nu richting de 30.000. Wow. Nou, dat is ook het zo. Er is trouwens laatste nieuws binnengekomen. Oh, vertel. De Finse Karia van Cha Cha Cha van vorig jaar, de nummer 2, trekt zich ook nu terug. En die sympathiseert nu met Joost. Hij geeft niet meer de punten. Hij geeft niet meer de punten namens de Finse vakjury. Nou, dat is echt groot nieuws. Hij trekt zich terug. Dat is een aderlating voor de EBU. Dat is echt een hele grote naam hier. Nou, dit slaat in als een bom. Ik zie het bij Lammert. Hoe duid jij dit? Nou, ja, Lammert, jij weet het ook, Lammert. Ja, zij waren heel erg bevriend, Joost Klein en hij. Ze hebben ook filmpjes opgenomen voordat Joost naar Zweden ging. Ik kan me voorstellen dat hij nu die punten niet wil geven, omdat hij zo dicht bij Joost Klein staat. En dit is ook eigenlijk het enige statement wat je als land kunt doen. Want je helemaal terugtrekken uit deze finale. Het gaat om heel veel geld, hè, wat je moet betalen om mee te doen aan het Songfestival en om het te mogen uitzenden. Als je daaruit terugtrekt, ja, dan heb je wel echt grote problemen met de EBU. En dan moet je ook wel echt een goede reden hebben om dat te doen. Dus ik zou het heel mooi vinden als er landen zijn die dat doen. Maar ik zou er niet al te hard op rekenen. Nee. Het is uiteindelijk van een klap naar een bedreiging gegaan, naar nu een dreigende beweging. Ja. Gaan wij die beelden nog zien? Want dit was nou een camera-vrouw. Het is gefilmd dus blijkbaar. Dus als het echt zo erg is als de EBU het vindt om iemand te disqualificeren, dan zou ik zeggen meteen naar buiten brengen die beelden. Dan kan iedereen zijn eigen afweging maken of het inderdaad correct is of niet. Maar dat gaan ze nu niet doen natuurlijk op dit moment. Nee, want nee, dat is kijk, dit hele Songfestival, daar hangt een soort zwarte deken overheen. En dat begon al op het moment dat ze Israël hebben toegestaan om mee te doen aan dit Songfestival. Je weet van tevoren, daar komt gedoe over, daar komen protesten over, er komen veiligheidsproblemen door. Dat is ook allemaal gebeurd, waardoor dit hele festival, deze editie, staat onder hoogspanning. Ja. Iedereen staat onder een enorme druk om die hele hal binnen te komen. Nou, het is alsof je een Amerikaans vliegtuig in moet. Mensen staan zo onder druk. En dan hoeft er maar een klein dingetje te gebeuren zoals dit. En dat ontspoort volledig. Aaron, jij hebt Joost de afgelopen week op de voet gevolgd. Dit was natuurlijk zijn grote droom. Kun jij je voorstellen hoe hij op dit moment in die hotelkamer erbij zit? Ja, ontgoocheld. En ook, ik denk dat hij zich bekocht voelt. Dat zijn droom hem is afgenomen. Met wie zit hij daar? Met stuntkabouter? Met de delegatie. Ja, stuntkabouter. Appie Moussa. Ja, dat is ook zo wat. Sam, dat we dan vroegen, stuntkabouter, wat gaat er nu door je heen? Dat heb ik ook nog nooit gevraagd, die vraag. Maar het ding is natuurlijk wel, ja, en daar, ik stap daar toch niet te makkelijk overheen. Ja. In het gedrag van Joost is er blijkbaar iets kapot gegaan. Want hij was een hele leuke, frisse jongen. Echt, dat is hij nog steeds. Maar er is natuurlijk wel iets voorgevallen waar de EBU blijkbaar door het politieonderzoek niet omheen kan. Los van wat dat is en of je daar misschien als Avrotros eerder op had moeten anticiperen, dat is nu de grote vraag. Want Avrotros heeft heel laat een statement uitgebracht en heeft gewacht eigenlijk om eruit te komen met de EBU. Maar die hadden wel de beeldvorming ook rondom deze situatie kunnen veranderen door dat statement wat ze vanmiddag uit hebben gedaan. Dat duurde eerder lang. Naar buiten ja, maar goed, gewerkt. Ze willen natuurlijk ook eerst echt er alles aan gedaan hebben achter de schermen om ervoor te zorgen dat Joost toch mee had kunnen doen. En ik denk dat ze dat overleg gewoon wilden afwachten en geen roet in het eten wilden gooien. Ja, met statements naar buiten te komen. Maar, het is vervelend dat ook voor jou is als journalist daar. Er is wel heel veel gespeculeerd. En er is daardoor ook heel erg gewezen naar Israël. Het is als helemaal politiek gemaakt ook uiteindelijk. Ja, dat klopt. Precies. Als Cornald Maas nu zo fel reageert, had dat eerder gedaan. Ze hadden het kunnen keren, Thij. Het had nog gekund. Want dan had de EBU, ik merk dat als de EBU onder druk komt te staan, en we zijn, Avrotros is een hele belangrijke broadcaster voor EBU, dan hadden ze die druk niet kunnen omzeilen. Dan hadden ze op een gegeven moment toch misschien dat gezegd. Maar ik denk, omdat de politie erbij betrokken is, dat ze daar een hele dikke lijn hebben getrokken. Het nieuws ontwikkelt zich tijdens deze uitzending. Geert Wilders, de grootste partij bij die formatie, die tweet op dit moment Eden, Golan, hartje, Israël. Die neemt het op voor de Israëlische inzending. Ja. Aaron, hartstikke fijn dat we je even konden spreken. Hoe gaat het eigenlijk met je? Nou, wat aardig dat je dat vraagt. Nou, Sam, nou ben je boulevardverslaggever, hè? Ja, nou, wat gaat er nu door je heen? Nou, er gaan heel veel emoties door me heen. Maar we leven op koffie en kaneelbroodjes hier. We gaan nu naar de voorzijde waar allemaal mensen, dat vind ik echt schrijnend. Het was net een meisje die moest bijna huilen. Met haar moeder was hier. Die had helemaal zo'n Europa-pakje aangetrokken. Oh. Die zijn uit Nederland hier naartoe gekomen. Of vanuit Nederland. Dat vind ik het erge. Dat het hier eigenlijk een feestje had moeten zijn. En we het hier helemaal niet over hadden moeten hebben. Dat is wel een drama voor die mensen. Aaron, we gaan je niet langer ophouden. Hartstikke fijn dat je even aan de telefoon kon komen. En veel succes daar. Morgen zit je weer in de studio van Boulevard, toch? Ja, morgen gaan we weer een hele uitzending maken over wat er vanavond gaat gebeuren. Want dat gebelooft echt nog vuurwerk te worden. Dankjewel, Aaron. Ton, we hebben vanochtend Frederike Leeflang, je bent ook oud-omroepbestuurder. We hebben Frederike Leeflang daar op locatie gezien. Dat was al gepland, hè, dat ze die kant op zou gaan. Ja, dat is een soort traditie dat de voorzitter van de Raad van Bestuur of allerlei belangrijke hele mensen raad van bestuur. Ja, precies, dat die daar allemaal naartoe gaan. Ik moet zeggen, ik vind dat eerlijk gezegd heel vreemd, want die hebben daar eigenlijk helemaal niks te doen. En het is misschien ook wel interessant om te vertellen wat de EBU eigenlijk is. Want je hebt natuurlijk al die publieke omroepen in Europa. En die hebben dan een soort samenwerkingsverband waar ze met elkaar overleggen. En dat heet de EBU. En dan worden vaak oud-bestuurders, die krijgen dan een soort erebaantje bij de EBU. En die mogen daar nog adviseren en met elkaar praten over allerlei internationale projecten. Maar eigenlijk is het een hele grote bureaucratische organisatie die als enige grote evenement dat Songfestival organiseert. Dus het is ook een organisatie die totaal niet is voorbereid op dit soort crisisachtige dingen die zich kunnen voordoen. En dat blijkt ook vandaag, want de communicatie was ook gewoon heel erg slecht. En ik denk eerlijk gezegd dat dit wel, tenzij er nieuwe feiten naar voren komen, inderdaad doordat de politie andere dingen heeft vastgesteld dan de directie van de Avrotros. Maar als het zo is, als Lambert ook zegt van er is een telefoon naar beneden gedrukt, dan is dit disproportioneel. En dan vraag je echt af van hoe goed is die organisatie eigenlijk in het managen van dit soort crisis. Er is ook een petitie opgezet voor Joost Klein. Bijna 200.000 keer getekend de afgelopen uren. Sarah Bakker van Ponius, verslaggever. Ik had het niet verwacht, maar jij bent groot songfestivalfan. Ja. Wat ga je vanavond doen? Ja, alsnog kijken? Ja, nou, ik zit echt over na te denken. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het wel ga kijken. Je zit echt in zak en as. Nou, het is overdreven, maar ik vind het echt heel erg jammer. Ik vind het echt elk jaar een uitje. Ik vind het echt leuk, dat songfestival, dat kitsch. Dat de pracht en praal, ik vind het heerlijk. Ik vond Europapa echt een toplied. Ja, en het is natuurlijk ook het zou verbindend moeten zijn. Het thema dit jaar is ook United door Music. Nou ja, dat is niet helemaal goed gegaan. Nee, want het is sowieso één grote shitshow, toch? Ja. Nee, maar dat is echt zo. Ja. Dus ja. Dat is heel jammer. Ben jij het eens eigenlijk, Lammert, met de kritiek die Aaron net ook uit over de Afgatros? Dat ze misschien wel iets eerder met een reactie hadden kunnen komen. Ja, om die cowboy-verhalen maar uit de wereld te helpen. Ja, dat kun je doen inderdaad als soort strategie, hè, om de EBU onder druk te zetten. Maar ik denk dat Afrotros, wat ik nu ervan meekrijg, heel lang heeft gedacht, we komen hier wel uit. Het is zoiets kleins wat er is gebeurd. Hier komen we achter de schermen als we even als volwassenen met elkaar aan tafel gaan zitten. Dan komen we hier wel uit. En dat heel lang de hoop is geweest. En dat ze dat niet in de war wilden schoppen door naar buiten te komen met allerlei details die alleen de betrokkenen wisten. Ja, die Finse ster die de punten zou uitdelen, die trekt zich nu dus terug. Ja. Straks om 9:00 die uitzending op NPO 1. Nieke de Jager, wat gaat daar gebeuren? Nou ja, er is een heel groot feest op het plein in Leeuwarden georganiseerd voor Joost Klein. Ik denk dat het daar heel stil en heel treurig zal zijn. En dan, ja, ik zou zeggen, Nieke de Jager, ga gewoon onopgemaakt voor die camera staan en hou een blaadje omhoog met de punten. Maak het er niet iets feestelijks van. Of maak een statement. Iets, doe iets. Ja, wat denk jij, Ton? Kan zij een goed statement maken? Wat zou je haar adviseren zometeen? Ik zou haar wel adviseren om er iets over te zeggen. Ja, want als ze dat niet doet, dat zullen heel veel mensen in Nederland heel erg raar vinden. Dat kan voor haar carrière er ook nog gevolgen hebben als ze dat niet doet. Maar als ze het wel doet ook, dus met andere woorden, ja. Het zou voor Afrotros gevolgen kunnen hebben, want je mag inderdaad geen statements maken. Ook niet tijdens de puntentelling. Maar ik denk, we zijn nu toch al gedisqualificeerd. Dus om met Cornel naast te spreken, fuck de EBU. Maar het beste nieuws is natuurlijk dat de kandidaat voor volgend jaar nu al bekend is. Want ik neem aan dat ze gewoon Joost Klein weer gaan sturen volgend jaar met een fantastisch nieuw. Als ze dat doen, dan zouden we wel een hele hoge winkans hebben. Maar ik vraag me af of Joost Klein daar zin in heeft, eerlijk gezegd. Dat is natuurlijk ook weer zo. Maar we moeten ook nog even afwachten natuurlijk wat er uit dat politierapport. Nee, dat blijkt. Klopt. Want dat zei Aaron terecht. Hè. Die zei ook van, er is wel politie bij geweest. Ja, we weten nog de feiten nog niet helemaal. Maar natuurlijk. Dat onderzoek is wel heel snel afgerond. Het is dan nu aan de openbaar aanklager daar overhandigd. Ja, zo werkt dat. En die moet dan bepalen of het strafrechtelijk vervolgbaar is of niet. Ik begrijp dat Knoops net heeft gezegd dat er een snelrechter aan te pas had moeten komen. Dus op hoog niveau wordt meegedacht. Maar het is allemaal te laat voor dit jaar. Jongens. En advocaat Peter Schouten die heeft getweet van, hij moet 20 miljoen euro schadevergoeding gaan vorderen. Nou, ik denk dat sowieso Afrotrol al het geld voor de deelname terug moet vragen voor dit jaar. Want dit is absurd. Ik blijf maar met dat beeld van Joost Klein in mijn hoofd zitten van in die hotelkamer. Nee, hij zit daar met Appie Moussa, hij zit daar met Stuntkabouter, hij zit daar met dansers. Mensen van de Afrotros. Ja. Dit was zijn grote droom. Ja. Hij wilde zijn verhaal vertellen daar vanavond. Ik denk dat hij maandag ook wel even naar de psycholoog moet. Misschien dat je mee kan even. Maar nee, dat is natuurlijk. Je werkt hier zo lang naartoe. En hij heeft echt vanaf het begin campagne gevoerd om mee te mogen doen. En die mocht hij uiteindelijk meedoen. En dan gebeurt dit. Dit is je ergste nachtmerrie. Misschien moeten we de filmrechten ervan kopen en het uit gaan brengen. Want het is gewoon een slecht Hollywood-script. Wie gaat er eigenlijk winnen vanavond? Ja, ik kijk, Kroatië staat bovenaan. Bij Zullen we even luisteren naar ze? Oh, dat is goed. En dat is om 9:00 dus vanavond. Ik zal Israël ook in de gaten houden. Ja. Ik wil al mijn gasten bedanken. Ton en van Dijk, Joost Lammers, Sarah Bakker. Martijntje Smits, bedankt voor deze uitzending. Fijn dat jullie er waren. Dit was een eenmalige uitzending. Ik heb ervan genoten. Fijn dat jullie hier waren. En u bedankt voor het luisteren. Alsnog veel plezier vanavond met het Songfestival. NPO Radio 1 podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd.